של עולם שנסתתר כל דבר אני מק בקדוש האור חוזר לב שנפטר הללו אדוני שוב אל אורה השיר העצוב נעשה כל מסתר נגלה, החושך יברח, זמר הקדמון אוהב ומוח שלה. על כנפי רוח נשיאת הור, בנדבר לבבי שוב אני זור, כל מילה קודם בוטי ישר הנפש מתכפר בזמר אמר שר על שמיים נפתש בלשון קודש כל שנשכח שוב מתורם הכל ש... האור מנצח את הכל הללו אדוני שוב אל אורה השיר העצוב נעשה רפואה כל מסתר נגלה הצושש יברח זמר הקדמון אוהב ומור שלה הללו אדוני שוב אל אורה השיר העצוב נעשה רפואה כל מסתר נגלה התושש יברח זמר הקדמון כל הנשמה תואר באור הקדמוני והלשון הנשכח שוב נותן שמתואר באור הקדמוני רוח הקודש נופלת על האפר זיכרון עתיק מתור מן השקט אני קורא בשם שנשכח אני קורא בשם שנשכח במדבר של עולם שנסתתר כל דבר הללו אדוני שוב אל אורה השיר העצוב נעשה רפואה כל נסתר נגלה החושך יברח זמר מדבר לבבי שוב אני זורה כל מילה קודש פותח שער הנפש מתקבר בזמר אמר שער השמיים נפתח בלשון קודש כל שנשכח שוב מתעורר הכל שנשאר ברוח אמת זמר האור מנצח את הכל הללו אדוני שוב אל אורם השיר העצוב נעשה רפואה כל נסתר נגלם הכל שנגרם זמר הקדמון נואב ומושלם שמה תואר באור הקדמוני והלשון הנשכח שוב נותן שעים קדמוני רוח הקודש נופלת על האפר זיכרון עתיק מתעורר מן השקט אני קורא בשם שנשכח במדבר של עולם שנסתתר כל דבר רע נמח בקדוש האור חוזר ללב שנפטר הללו אדוני שוב אל אורה השיר העצוב נעשה ורוח נשיאת האור בנדבר לבבי שוב אני זורה כל מילה קודש פותח שער הנפש מתכפר בזמר אמר האור מנצח את הכל נשמה תואר באור הקדמוני והלשון הנשכח שוב נותן נופלת על הפה זיכרון עתיק מתורה מן השקל אני קורא בשם שנשכש במדבר של עולם שנסתתר כל דבר אני חוזל אלף שנפטר הללו אדוני שוב אל אורה השירה עצוב נעשה רפואה כל נסתר נגלה החושך יברח על כנפי רוח נשיאת האור בנדבר לבבי שוב אני זורה כל מילה קודש בו תיקשר הנפש מתכפר בזמר שהשמיים נפתש בלשון קודם כל שנשכח שוב מתעורר הכל שנשאר ברוח אמת זמר האומן הציועת את הכל הקודש נופלת על האפה זיכרון עתיק מתעורר מן השקט אני קורא בשם تو هر بیار اکدمانی روح کدش نفل تل افر زکرانت اکمی تاره می نشکت هنی کاره بشم شنیش کر هنی کاره بشم شنیش کر به مدبر شلالم شنیستتر کل دوارانی مک بکدوش هاور خوزر للف شنفتر هللو ادونای شوه لورا هشیرات سوبنا شرفوا کنستانی گلا هشوش هیبرا کن فروخ نسیت هر بنید بر لبوی شوونی زارا کل میلا کدش پوته اک شوار هن نفش میت کپر به زمرم من מתעורר. הכל שנשאר ברוח אמת, זמר הור מנצז את הכל. הקודש נופלת על האפר, זיכרון עתיק מתורם מן השקט. אני קורא בשם שנשכח, במדבר של עולם שנשתתר, כל דבר אני נמחק בקדוש, האור חוזר ללב שנשכח. הללו אדוני שוב אל אורה, השירה עצומה אשר רפואה, כל נסתר נגלה, החושך יברח, זמר הקדמון אוהב ומושלח. במדבר לבבי שוב אני זורה, כל מילה קודש פותח שער, הנפש מתכפר בזמר אמר, שהשמיים נפתש בלשון קודש, כל שנשכח שוב מתעורר, הכל שנשאר ברוח אמת, זמר האור מנצח את הכל. הללו אדוני שוב אל אורה, השירה עצובנה אשר רפואה, כל נסתר נגלה, חושך יברח, זמר הקדמון אוהב ומושלח. הללו אדוני שוב אל אורה, השירה נשמה תואר באור הקדמוני, והלשון הנשכח שוב נותן קורא בשם שנשכח, במדבר של עולם שנסתת כל דבר אני מק בקדוש האור חוזר לב שנפתח הללויה אדוני שוב אל אורה כל נסתר נגלה, החושך יברח, זמר הקדמון אוהב ומות שלה. על כנפי רוח נשיאת הור, בנדבר לבבי שוב אני זור, כל מילה קודם בוטי ישר הנפש מתכפר בזמר אמר שר על שמיים נפתש בלשון קודש כל שנשכח שוב מתורם הכל ש האור מנצח את הכל הללו אדוני שובל אורה השיר העצוב נעשה רפואה כל נסתר נגלה הצושש יברח זמר הקדמון אוהב ומור שלה הללו אדוני שובל אורה השיר העצוב נעשה רפואה כל נסתר נגלה הצושש יברח זמר הקדמון הלשון הנשקק שבנותן שמעתו הרבה אור הקדמוני רוח הקודש נופלת על האפה זיכרון עתיק מתור מן השקט אני קורא בשם שנשכח אני קורא בשם שנשכח במדבר של עולם שנסתתר כל דבר שמתכפר בזמר אמר שר השמיים נפגש בלשון קודש כל שנשכח שוב מתו קורה, הכל שנשאר ברוח אמת, זמר האור מנצח את הכל. הנשמה תואר באור הקדמוני והלשון הנשכח שוב נותן שייך.